ያጦጭረ ዝነረሽ ወሳጨምረ ጭሳጨምረ የጣነ ወሳጨሪ ጭሳጨሪ ስተውህ ስዳቅመ አፈረዋሽሪ አፈረጭሪ ሺአጃኸብ ኸሪ ሺአጃብ አሽነውሽም ቀደሽ ኸሳፖ ኢየሩሳሌም ጭር ተሐምደሽ ቂጮ ዋሽም ቂኹስተውህ ሻውሶ ኸሽት ፕሳሽም ጫድለም ዝዘረፈረጨረጫም ፈዱ ዚራሐዘረጎሽ ተው ጭስጥፈሳጥም ቂውጮ መኸሽኮ ጎረምሮሽቱ ቀቆ ዘኸሽኮ مارت حمیب سوپا صف ماخت یجی آخستشت آخری اسلبق خوشتوخ یجت حری آخم یاغستشت یاد حویشتشت آخم آنخم نفس بستوری آج اساچی چیشت سانغریش اجشتب سغانری غنری وزریش اجشتخب سداپوما پر اوفخر ش اجشخب یادانت اسپاسابم تیسم قواخ مار اوفستوری چوسا سجیخ مخر تخوخ قطعا خاجرت آنه سداب اما مخر وشی گوشن وشی اشبخخ وفر وخوان قصی آیت آنا الفر امیغر و بلاب اری چوخری سر صفات ارر شعنه قصد ترپسنم یبس شیش واسه خمشتو یزاششت تکوانوار قصد حرم مبستوری احشو قصیشت سا یجیم یدحو سشتشت یجی سسخو شتشت او شن قراب اخم رسخونغزیم اخم ززغو شای اخم سفوچاک اخم زین زش اخرم وشقو حنوغم پشخم تحنبس زغساب اخرم سوستخم آخم یا آخر ماش اره تخمزاش خورچه ستره خور اره اریاد اونره سنغر اره یروسالیم میچر اوش لقینش خوب بزر زرت اگوبشی بزر زغر مجایچی بزرم یا زرر قاقی قصیباخ ما قاقی سنمیش حقصو خوشت پشاشر وزغساوشت تحمیم سستاب پا قصفی خو مدائیشم باش حسلگش خو گرم سدیش هیاغ تحمیم دش کیچو واشم قیخو قدش خوستاب و یروسالیم سغسلوغا قدش خوم تحمیشت خوش خوی آغ کریستالم فدا قابزو یاسپیس نسم جستاب فیجم فدو جدشتو قادم دب قصفیش خو قدش بسکوت زخطری آغ قداب چخم مدائیش بسکوت را اتغخ قداب چخم ازرال یون غسلب بسکوت اما آت اخر آتت خاخوش تغخ تغا خواچی پمچه قذب شیش تغاقو حاپمچی قذب شیش قبضمچی قذب شیش تیمرمچی قذب شیش خطاق اقادم ای دبق سبس پسکوت وی آغ اصابس هم سنم یا پاسا پسکوت ما آت سخر اتت خاخو چی تاخ مدائی چو قصدگوش آغم قادر قادم قذب شخر ی دبق ارشن خم پایم دستم خاسی چه بش شاب خا آغا قادم ایچ احاقی یشم بواغی زفادی زو شتاق مدائشه می بشه قادر اشاق قادر می تحان ستادی من سکوتم فادی زو شتاق یشم بواغی یتغاغی اشفادی زو شتاق مدائشم دبخری اشاق صفم زراشم فدو مدائشم زیشم دبخم یشم بواغا انتغیش سرت وچی تورب خراخوغا دبخری یاس پیس مجوستاب افجم خاسی چراغ قادری ابچم یقبزاغا فدا قبزاغا زیاد دسم خاسی چراغ قادر می دبق شخص خوری زفش حف مجوستاب خمچه اغان چلچه آخ خوشی تاخ اپر سبسر یست پیستیز مجوستاب فجم خسی چوخ یاد اونراری سب فیر مجوست خوانتم خسی چوخ یاش نراری خلکی دون مجوست قدنم خسی چوخ یابت نراری سمراغد مجوست شابزم خسی چوخ یاد فنراری سردانیکس مجوست قدن دیدم خسی چوخ یاخ نراری سردالیک مجوست پتش حبسیم خسی چوخ یا بجنرری خریزالیف مجه غاجم خسیچوخ یا اینرری ویریل مجه وچه شابزم خسیچوخ یا بغنرری تاپاز مجه غاجبزم خسیچوخ یا بشنرری کریستوپراس مجه وچه شم خسیچوخ یا بشکوزنرری غیاتسینت مجه شوانتاشم خسیچوخ یا بشکوتونرری امیتیست مجه پلیست چابزم خسیچوخ قذاب شپش کوتور نالمس نالقطب شکوتو شتاخ قذاب شپش زنالمس نالقطم خسیچو قادم یورام دش قابزم خسیچو عبش وزب خربشرم فدو عقده سابم تحم زشست اون ونش خوره شست وغب سداب اما تاچین واش خور زدچ ازیوس حانو تحم راست شنم را قادم زرش اخم پای قادم تحم وزشست اون ونش خوره یشیچ عوش شتاب قادر آغان فنو تغری مازری شجاخب سداب امت حامیشت خوش خوا اقادر یغنف سنری اقادم نف نف آخو سبخری أشينفنا شزيكوشتك دنامي باتشحكمي ياشتخشكو أقازم قداحشت ما فر أشي قداب شخر أغابتشتك بصداب وما أش تششي خشتب سابقم ياشتخشخورا ياشتنغشخورا أقازم قداحشت قبزنغ زمأر أقازم دحشتب يامك زشعراري بسوسري زي دحشتب زيت أفر سنة متخشيتخو مقادجين شأن غزغتشتكم أنا مجو صف زي أقازم دحشتب